حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے دل لگی کرے اور اسے مزی آ جائے جبکہ اس نے جمع نہیں کیا تو وہ کیا کرے؟ آپ یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے اس لیے مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی شرمگاہ وغیرہ دھو لے اور نماز والا وضو کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 153۔